Halló! Halló! Mondjad, fiam, nem érek rá. Most te hol vagy? Még itt vagyok anyámnál, mindjárt összepakolok, és megyek kifelé. Miért? Mit akarsz? Csak azt kérdeztem. Na, jó lesz úgy? Te mit csinálsz? Mikor gyűsz? Mert most a kombány átusztult nekik. Na, jó van. Akkor azt csinálják, így van. Egy órája átusztult nekik. Na, szia!